bismi illaahi الraxmaan الraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa suuradda 72 oo qur-aanka ka mid a. suuratu jinni, jinnigii suuradda lagu magacaabay makiyatu maka isu soo degtay. waayaatuhaa idhaaduna 28 aayatan 28 aayadood weeye. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxaa la yidhahdaa suuratu jinni ayaa la yidhahda. kafiyadaas waxa weeye waa suuraddii lagu magacaabay oo lagu sheegay sifatu iimaani jinni birasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam. waxaa suuratu jinni loogu magacaabay waxa weeye suuradda tan waxaa lagu sheegay iimaankii jinniga oo rumeeyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. maxaa yeele risaalada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa risaalo oo caama oo jinni iyo insi ka dhexaysa. jinnigaan hadda markaasi waynu ka waranay oo casharkeenu hore ayaan markaasi waxa weeye aakhirkiisii ayaan uga waranay. hadda marka waxa weeye suuradda macnaheedi ayaanu bilaabaynaa. bismi illaahi الraxmaan الraxiim. suuradda markaa waa suurad makiya. usuulul caqiida ayaa looga waramayaa sidii suuradihii makiga ahayn ay soo mari jirnay. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogu sheegi doonaa aayado dhowr oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaaya. anugoo waa risaala bacsiga iyo qiyaamadi axwaalaheeda ayaa looga warami doonaa. bismi illaahi الraxmaan الraxiim. mid waxaa jira hawda ilaahay sayidka maxamed saahow ruuxiya waxaa la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday annahu sacmiya istamaca inay dhegaysteen nafarin jamac oo min aljinni jinniga kamida inay dhegaysteen qoladayda. mid waxaa u jira hawda ilaahay qul yaa muxamedu linnaasi weeye dadka waxaa u jira hawda ilaahay sayidka maxamed saahow ruuxiya waa la waxyooday ilaya aniga xaggayga oo waxyi waxaa laygugu sheegay xag ilaahayna laygula sheegay annahu sacmiyo istamaca inay dhegeysteen liqiraa'ati weye qiradayda aan akrinaayo qur-aanka nafarin jamac oo min aljinni jinniga kamid ay dhegeysteen. tabaaluudayeedna ay yidhaahdeen oo qoonkoona ay ku dhaheen markay u laabteen innaa annaga samicnaa waxaanu maqalnay qur'aanan qur'aan ayaan maqalnay qur'aankaasee cajaban oo laba yaabo ayaan maqalnay. iimaanka hadda jinniga kan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam rumeeyey si xoog leh waxaana ugu soo marnay suurat alaxqaaf ayaana ugu soo marnay. marka hadda waxaa jiray in markaasi dhowr meelood nabigeena calayhi salaatu wasalaam jinniga ay kula kulmeen oo mawaadin fara badan meelayaal fara badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam jinniga ay kula kulmeen oo arrintaani ay tacadudayay badneedayo dhowr meelood ay uheeday. marka hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka waramayaa inuu yahay nebiyu saqalayn rasuulun ursila ila saqalayn uu yahay rasuul loo soo diray jinni iyo insi inuu yahay. jinniga marka adiga waxa weeye rasuul rusulaga ma soo diro laakiin waxay wax ka qaataan rususha oo bani aadamka ay wax ka qaataan ee jinni waxa weeye rasuul ma noqdo. marka nimanka kan waxa weeye oo jinniga ahu waxay ahaayeen jinni oo markaasi waxyaabo badan adduunkan ka dareemay ayay ahaayeen ee markaasi arrintaas baabi goodaayay. marka sida culimmadu ay markaasi soo wariyeen oo markaasi mufasiriinta ay markaasi kutubtooda ku qoreen waxaa la sheegaa la yidhi jinnigan nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa baxay baa la yidhi isagoo ay la socdaan jamac asxaabtiisa weeye waxayna nabi calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa u socdeenaa la yidhi meesha la yidhaha suuqa la yidhaha suuqa cukaab la yidhaahdo waxayna ahaay suuq oo macruuf ahoo la yaqaanoo maka u dhow ahay. carabtuna waxaa la yidhi suuqaas way isugu imaan jirta sanad kasta hal mar ayaa laysugu imaan jiray iyadoo waxyaabo badan laysku dhaafsanayo badeecooyina waxyaabo badan oo markaasi la kala qabo oo markaasi biyooyinka iyo waxyaabahaas ay kamid yihiin isku dhaafsada meeshaas. islaamka awalkiisana arrintaas way jiri jirtaa la yidhi. waqtigaas marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaan aayadahan ay ku soo degayaan jinnigaanu nabiga ay la kulmaayaan waxay aheedaa la yidhi waqti oo sayaadiinta iyo khabar si samada ay ka heli jireen la kala jiray ay aheeday. halka markii sayaadiintii samada ay kari waayeen oo waxba ay ka waayeen oo haddii ay furaan suhub lagu garaacaayo xidigaha rasaaska soo dhacaysa lagu soo ridaayo saan ku tegi doono ayaa qaarkood qaarkasale jinniga waxay ku dhahanaa yidhi maa baasha ilaa min shayin xadasa, ma ahan arrintaana ilaa shay soo diriyey mooyaane oo adduunkan ku yimiday ayaa arrintan keentay in annaga samaawaadka aan geli weyno oo suurtaas noo ku garaa. marka waxay yidhahdeen fadra weyna taariqan allo maariba waxaad ku safarteen ahlada meel kasta oo kamida mashriq iyo maqrib iyo meel kasta, si waxa weeye aada u fiirisiin waxyaabihii annaga iyo samada na kala keeday oo loo sii ogaado arrintan waxa dhaliyey. walaa markaasi nalaka manciyey samadii ay suurnaa ku garaaco arrintaasi i dhaliyey si loo sii ogaado. waxaa baxay jamaaco oo jinniga kamida ayaa baxay, taladaas markay go-aankaas jinnigu uu gaaray adduunka ayaa markaasa la kala aaday. ayagoo socday waxay soo mareen rasuulkeena calayhi salatu wasalaam iyo asxaabtiisa, isagoo nabigu calayhi salatu wasalaam salaad subax dikinaya asxaabtiisa oo ku akrinaya suuratu raxmaan ku akrinaya, amase wuxuu ku akrinaya akhru ku akrinaya layidhi meeshaana waxay aheedaa layidhi muuse la yidhahda badnu naxli dhaha meeshaa ka aheedaa layidhi waayna u socdeen sahruu soo sheegnay suuqa la yidhaha suuqu cukaad weyi. marka markay maqleen jinniga qur-aanka ay maqleen ay dhegaysteen ayay waxay yidhaahdeen haada aladii xaala baynana wa bayna khabari samaai, waxa weeye midkan weye midka annaga iyo khabarka samada na kala celiyey. kolkaasi waxay u laabteen qoonkoodii u laabteen. markaasi waxay yidhahdeen yaa qawmana inaa samicnaa qur'aanan cajaba, qoonkayni waxaanu maqalnay qur-aan uu lala cajabo ayaanu maqalnay. hadda ka horna waataan kusoo mari jirnay suuratu laxzaan waid tarafnaa ilayka nafara min aljinni yastamicuuna alqur'aana falamaa xadaruuhu qaaluu anfusuu falamaa quliya wallow ilaa qawmihim munziriin qaaluu yaa qawmana inaa samicnaa qur'aanan, halkaas waa kii maaragtay aynu kusoo mari jirnay. marka hadda jinnigu jinnigaasay ahaayeen ilaahay rasuulkiisana waa la ogeysiyey jinnigaas inay dhegaysanaayeen, sida weliba raajaxa nabigeena calayhi salatu wasalaam jinnigaas waa arkay oo indhaha ayuu saaray rasuulka calayhi salaatu wasalaam. jinnigaanu marka waxay ahaayeen jinni oo caqiidooyin kala duwan le, qaar mushrikiinay ahaayeen, qaar waxay ahaayeen yahuuday ahaayeen, qaar waxay ahaayeen nasaaro, qaar majuusay ahaayeen, waxay ahaayeen sida hadda bani aadamkan waqtigaas uu ahay oo markaasi diino kala duwan u haystay ayay iyaguna ahaayeen. ilaahay marka wuxuu yihi subxaana watacaala arrintaas marka dadka u sheegaa leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam in rasuul jinni iyo insiga ay wax ka bartaan inaad tahay, kan waxaa u jira hawl ilaahay sayidka maxamed kahow ruuxiya waa la waxyeeday ilaya aniga oo waxyi baa laygugu sheegay annahu shaniya lamiiru shani weeye istamaca inay dhegeysteen qoladayda nafarun jamac oo min aljinni jinniga kamida. jinnigaa marka waxaa la dhihi jiraa la yidhi jinni la yidhaha jinni nasiirayna waa hayaaday jinni la dhihi jiray jinni nasiirayn ayuu ahay, istamaca inay dhegeysteen nafarun jamac oo min aljinni jinniga kamida inay qoladayda dhegeysteen. faqaaluu deena waxay yidhaahdeen ay markay garaankii nabi calayhi salatu wasalaam ay ka qaateen una tageen oo qoonkooda aadeen ay yidhaahdeen innaa anagu samicnaa waxaanu maqalnay qur'aanan qur'aan ayaan maqalnay qur'aankaasoo cajaban oo lala yaabay, mise cajaba mina weye oo qur-aan lala yaabo tasaaxadiisa iyo macaanidiisu say u xeel leerta qur'aankaasoo yahdii ku hanuuninaayo ila rusdi sawaabka ku hanuunaya sida toosan yahdii ku hanuuninaayo axad walba ku hanuuninaayo ila rusdi sawaabka ku hanuuninaya sida toosan. faaamanaa waana rumaynay ayay yidhaahdeen bihi qur-aankaas waanu rumaynay, faaamanaa waana rumaynay bihi qur-aankaas waanu rumaynay walan nushrika mana u shariig yeelayno maanta ka bacdi birabbinaa rabbigayna axadan axad ugu shariig yeeli mayno, walan nushrika u shariig yeeli mayno bacdan yoma weye maanta si digeen qur-aankaas aanu soo maqalnay birabbinaa rabbigayna axadan axad ugu shariig yeeli mayno. meeshaas waxaa laga qaadanayaa la yidhi inay mushrikiin ay ahaayeen, liannahu shaniya ayay yidhaahdeen tacaala waxaa kor ahaaday jaddu rabbinaa rabbigayna cadamadiisa rabbigayna weynkiisa ayaa kor ahaaday yidhaahdeen, liannahu shaniya ayay yidhaahdeen liannahu shaniya ayay yidhaahdeen tacaala waxaa kor ahaaday jaddu rabbinaa rabbigayna cadamadiisa weeye, tanazaha jalaaluhu ilaahay jalaalkiisa weynkiisa iyo cadamadiisa ayaa nasahan weeye oo waxyaabaha loo nisbaynaayo oo shariig iyo walada ayuu ilaahay ka nasahan yahay. sida hadda markiba ay iimaanku u yeesheen oo caqiido fiican u yimaadeen bal u sheegta dadka kale ma yeelo ma yihahdo hadda hayno saaxibatan zawja ma yeelanin, walaa waladan waladna ma yeelanin, mutakada ma yeelanin, hadigayno saaxibatan zawjo walaa waladan waladna ma yeelanin. وأما الشأن أي لازم كان وهو يقول إنه ليه ففيه ناسين جاهزة هذا ناس إنه إلا ما رأي إما هذه كل جواد حوية وحال أهل سرى فردو ما يال أهل سرى أو فتح الله صار في إما سأسل فتح لكن مرتي أنه ما سأوضى لي سجر أيام السجر أنا ما إنت إسان يوحى مرتي أسئي فلا نقول أيام أسئي في هذا قرار مصحف أيام فودينا. وأنه جاني أيه لازم كان وقوها يقول إلى إليها السفيه ما كان جاهزة على الله إليه تركيس أفليها سببا وعلى شيء قديسة قولا قول أيه كدهي قول ساسا سببا لا سبب حذرق صحيح كان جاهزة إلهي وحو سمع هين أيه كسير جري خوضا كان وقوها يقول إلى إليها السفيه ما كان جاهزة على الله إليه تركيس أفليها سببا قولا قول شيء قدره مرتاسي نسر هيك بعد كسفي قول خاسوا سببا لا سبب حبيء صاحبه جامعة عائل الهي هو كنت فيجر صاحبه زوجه يولده كنت فيجر هذا صاحب هذا الحجر على فهو يرهدين وأما أنه يرهدين ولما وقام مرهيني ألم تقول الإنس أنت عن مخففة من أفتق غيرة يعني لو اسم شيء من المحجوف وهي وأما أنه يرهدين ولما وقام مرهيني أنه سأمي لم تقول الإنس إنس إنس إنس قولين هي والجن جنه على الله إليه فرسيسة كبيرا بيان إيس إنس قولين وأنا جمع لهي ما هو هاي جن يا إنس فين إلهي سبين أورني فين وحا سنس جينين لا إما غضا عباس إنه الجن في ذلك وأنا أمضي إلى ذلك أنا وحا عن ملايني ألم تقول الإنس إنس إنس إنس قولين هي والجن جنه على الله إليه فرسيسة كبيرا بيان إيسا أمو قولين وواحا ولي جيني يا إنسي إنه كان على كد إنسي إذن أيان ما يجهني وواحا أن أولان جيني يا إنسي ورد إنه وقت حيهي أسي يسير ما أنت وحا ما أداري جيني يا إنسي إنه مرسى أسيب بيان إيسوا فقين ولي بيان إنه إيسوا فقين والإله يكب بيان أولان عين أيان ما أداري وواحا ولي قرآن كان عنده يسمي أيان ما أدارينا معايا لقرآنك وحيادك ربدا أيه صار صار صار مركاسي أريد أن يقيموها مع السفة عن جرسي وحقيقة يا قرآن إلهي اللي يقول جانيا مركا وحي أي سبيل جرانا يسوى رميان لأنه سأني أيين دارين كان رجالا فضوحي أهايين أي من الإنس إنس لسمدة يعودون إلي من الجلعيان برجالا فض أو من الجن في لسمدة لأنه سأني كان رجالا فضوحي أهايين دارين فجاء سوى من الإنس إنس لسمدة يعودون إلي من الجلعيان برجال فجأة من الجن جن وخميرة فهذا ما فعل به سرى قال تعالى يا لنسوق الدور سرى قال لك إن ستا هذا مرسى في هذا في متكلمين في جن الله إيه ورسى وليه وإلهي مرسى سوء كحي سعيون عليه فاسر به سرى يعني سرى استحكم عسى سوء هب عن قوة نوع إن مرسى في جن جي كلام كي في الحريرة وإلهي ما غوه هم عليه ثم قال لك رواسه فقال لي أما ما فعل به رجل قال تعالى إلهي حريري أسوى صحي كايون عليه لأنه سأني يتان رجال فضوحي أهايين أو من الإنس إنس وصمدة يعودون إني من الجل أهايين في رجال فضح من الجن جن وصمدة مرك السفر كأي سجران إنس أي من الدجان مالي ليه وادياسا أهل ربق عليه أي جن من الجل كلام ومنك استوحوي وحوليه جري أعود بسيد هذا المكان من شر استفهاء قومه مكان كان أوكانه في سيسان من الجل أهايين قوم في فقوة روح مقرة كذا أيها نسمي من جلايا قاسي به كرام مرسى الله يقول سبحانه وتعالى فزادوا أي إزياديين حيث هم جل جول إلهي فحقا مقاطع إزياديين إغيان أي إزياديين معايا العبد جل يادين لما ينجل عليه وحلا ينيها يلا قبل عليه وهو يسون يأتي كبرة هو ولا حاسة إسلي وهنا نجل تسوي معركة علماء ثوريين وعلي عرفته وهي هاي المسي جاري اي دجان سيدان بافو عياري كرالي مرفق اركولا سيدان فو عياري كرالي محايا لما ايسان لهيني وحيادة مرساسي اي خطة ورسوان اي الهي دي كبيسة ايه الهي اذكار اي اخرسان مرهين محايا دفت كبيسة هديو حوالي اذكار تلغوطة وصدق او سيادين تيجنغ اللغة وصدق hadii uusan ku xireyn alla ku xiraasayiisa ay xun tahay marka saxataa jaahiliyada iyo islaamkaba xubki noocaasa waxaa dhalasanaysa dunigii inuu dhibaato u geysto oo ku cayaaro oo markaasi waxyaabo fara badan uu gaarsiiyo ayaa dhalasanaysa wey maxaa yeele haddaan ilaahay erkaarka ha lagu qaybsado ilaahay iyo rasuulkiisa ay dhaheen oo soo aroorsan haddaan la afrisanin dunigu waxa uu helayaa meel uu qofka kasoo galo haddana waxa weeye carrintii diin ee saxiixa ma aysan haynin arrintaas marka waxay ku xambaartaa la yidhi inay nagan galaan jinniga kuwooda waaweyn ninku marka wuxuu ahay markuu meel degaayo inuu leeyahay acuudu sayidi haada waadi min sufahaai qowmihi waa dhihi jiray waadigatan sayidkiisa ayaan meelgelayaa waxaana ka meelgelayaa qoomkiisa kuwa wax magarashada falamitu fii amnin wajiwaari minhum xataa yusbixa waxay ku baryi jiraan layidhi nabadgelyo iyo diisnimo fiican ilaa markaasi uu ka waadabaysanayo markuu jinnigaas nin galo waa lagu imtixaanaya maogtahay asagoo nagada ayuu markaasi waxa weye iska geysaayay falaa yaraa ilaa khayra maa layidhi wax aan khayr ahayna ma arkay maa layidhi maxaa yeele jinniga shayaadiinta uu leeyahay waxa weeye markii sidaas waxyaabaha tacdiimiska ay wax ku baadanayo helaan waxa weeye shartooda ka nabadgelinayaa laakiin qofku markuu ilaahay adkaartiisa uu ku dhowsado waxa weeye waa ka nabadgelayaa qofkaan ku dhowshana ayaga ayaa ku tasarufaayo sida ay doonaan ayay yeelayaan warubamaa hadiihi ilaa dariiqa la yidhi waradiya calayhi laalata waxaa hataa dhicaysaa la yidhi qofkaan inay wadada ku hanuunsan jinnigiyo asagoo qofku wadada ka lunsan inuu jinniga tusiya hataa dhicaysaa la yidhi arrinta baada ka maqan ay isoo celiyaan maxaa yeele jinnigu dadka la xiriira oo shayaadiinta ah oo markaasi ilaahay xabiibkiisa ka go-an inay arrimahaas u sameeyaanaa dhici karays waxaa la yidhi jinni wax meyn gala waxaa ugu horreeyaa la yidhi niman yaman ahaay oo la dhihi jiray banu xaniifa kala dhihi jiray arrintaas marka carabta inteeda kale ku faaftaa la yidhi islaamku markuu yimiday magangalku wuxuu noqday ilaahay bisow noqday jinni lama magangelaayo jinni qofka boonboolinaayo waxa weeye asaguna waa u noqonaya qofaa alla ku xirayn faa-iidana aana lahayn uu noqonayaa hadda marka waxaad arkaysaa dadka muslimiinta qaarkood in markaasi dad oo lucafaaul iimaan ah inay jinniyada iyo khiraafaadka waxyaaba badan ay aaminsan yihiino jinnigaa wax laga siinayaa iyo waxaas iyo khuraafaadkaas leeyahay oo wax noocaasi wax bannaan maahan jinniga waxa weeye asaga waa dad oo markaasi annagoo kale ah jinnigu waxa weeye waa mukallafiin waa mukallafiin inana waxa weeye kufaar weeye inana munaafiqi sida hadda insigaan yahay uu yahay diinta islaamka iyagu mukallafiin bay ku yihiin jinniga waxaa ku jira jinni wanaagsan oo mu'miniina ku jirta mu'miniintaasi waxa weeye waa mu'miniintaan mu'miniinta oo kaleento oo insiga laakiin kuwa markaasi shayaadiinta ahu waxay mar walba isku dayayaan inay allada fashahaadiyaan oy dadka caqiidada ka fashahaadiyaan oy dadka markaasi nolosha ka fashahaadiyaan oy dadka wax badan ay ku sameeyaan oo khuraafaada ay la soo galaan ayagoo bahaysanaya shayaadiinta insiga shayaadiin aljinni waalinsi yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqowli waataan soomari jirnay suuratu alancaam soomari jirnay jinniga iyo insiga shayaadiintoodu waxbay isu waxyoodaan hadal oo been ahoo been abuura oo markaasi baabila oo la dhabarooday ay isu waxyoodaan marka hadda waxa weeye waxay la shaqaysanayaan shayaadiintaas ee jinnigaahu shayaadiinta insiga ayay la shaqaystaan dadka aan iimaanka lahayn oo lucafada ayayna markaasay ka shaqaystaanoo kuwa la tasarufaan way ku tamasucaan marka waxaa loo baahan yahay jinniga iyo shayaadiintiisa ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo sameeyo adkaar markii la akhristo looga nabadgelaayo diin saxiixa ayaanu haysanaa waxyaabahaas in wax loo ogolaado la yidhaahdo qofkan waxa weeye jinnigaa ku tasarufaaya oo wax ku samaynaayo jinnigaa wax laga siinayaa jinnigaa waxaasa waxaas waxa weeye caqiida xumo weeye iyo iimaan la-aan weeye qofka haddee iimaan leeyahay oo wanaagsan yahay oo caqiide fiican leeyahay adkaarta rasuulka calayhi salatu wasalaam ou sheegay ou akhrisanaayo jinni wax shuqrahoo ku yeelan kara ma jirto jinniguna addoomana weeye oo ilaahay iska leeyahay wax annaga markaasi qilaynig leyna ma jirto wax naga dhexeyna ma jiraan marka waxa weeye dadka jinniga iyo khiraafaadka iyo waxyaalaha aaminsan dadkaas adduun iyo aakhira beelay ka helayaan maxaa yeele mar walba qofkaas waxaa leeyahay cudur ahaayo balaaya haysa mar walba inta jey khuraafaad ay ku shaqaystaan dadkaas marka waa ku adduun iyo aakhira beelayaan waxbana kama helayaan marka waxa weeye jinnigu shuqul nagmalaha annaga ilaahay baa naga waardiyeeyey malaa'ig baa nala saaray waardiye ah oo naga ilaalinaysa. Marka waxaa la rabaa qofku inuu qof iimaan la uu noqdo oo waxyaabahaas khuraafaadka uusan aaminin. Haddii khuraafaadkaas aaminay jinni aa wax tari kara, sida hadda carabti jaahiliyada ahayd oo jinni ay magangelayane, hadda yurigiisu waxa weye ilaahay nagaa ka fogaanaya, wax faa'iidaana jinnigaasi aadintaa ka gaari maayo. aya marka wuxuu yidhahay subxaana watacaala fazaaduhum, waxay u siyaadiyeen rafaqan, qooxay u siyaadiyeen. hadda jinniga noocaasoo la magangelayo jinni kufro waaye, maxaa yeele waxaa kufrinaya intigaa kufrinaya, intiga ayaa kufrinaya, waxbaa kiinaa la yidhi markaas. ilaahay marka wuxuu yidhahay subxaana watacaala wa annahum ayuu yidhi ilaahay jinnigu dannu waxay maleeyeen kamaa danantum, saad malayseen insigay, oo ah alan yabcasa allaahu annahu sacmiyo lan yabcasa allahu alla inuusan soo bixinaynin axadan axad uusan soo bixinayn bacda mowtkiisa waxba soo bixinay. hadda meeshaana waa laga dhigi karaa kalaamijinigo si hore waanu kuwebi karnaa oo waxay yidhaahdeen rag intiga kamida waxay magangeli jireen rag oo jiniga kamida. markaase waxay u jiyaadeen sidir wanahum ay yidhaahdeen, markaasay sidir jiyaadeen wanahum jinnigiyo yidhaahdeen dhanna waxay maleeyeen kamaa danantum, saad malayseen insiyo, oo ah markaasi alan yabcasa allahu annahu sa'miyo lan yabcasa allahu alla inuusan soo bixinaynin axadan axad uusan bixinayn. oo jinniga sida maaragtaya bacsiga mushrikiintu diidi jireen ayay ayagana ahaayeen weye. hadalkooda ayaa sidaas, haddana waxay yidhaahdeen wa anna anagu lamasnaa, waxaanu u qasadnay assamaa, assamadii aanu u qasadnay, samada inaanu maqalka soo dafno ayaanu u qasadnay. si waxaa weeye sayaadiinta arlada joogta ee kuhaanada ah aan wax ugu waxyoonay ayaguna dadka sidaas uga qaraabtaan weeye. waxay yidhaahdeen wa anna anagu lamasnaa, waxaanu u qasadnay assamaa, assamadi ayaanu u qasadnay, fawajadnaa haadigadna waanu helnay samadii gurigeed ayadoo laga buuxiyey xarafan waardiyaalo ee malaa'iga shadiidan oo daran iyo wasiidan dabaabir iyo laga buuxiyey, oo markaas intaas markaasi waardiyo ay ka yihiin meel lamara aan la arag. wa annaa anagu lamasnaa, waxaanu u qasadnay yidhaahdeen assamaa, assamadi, fawajadnaa haadigadna waanu helnay gurigeed ayadoo la buuxiyey xarafan waardiyaalo laga buuxiyey ee malaa'iga shadiidan oo daran iyo wasiidan dabaabir weeye muhiim ee markaasi waxbidaysa weeye. maxaa yeele saa horuu soo sheegnay nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu la soo bixiyey ayaa arrintaasi waxa weeye aad iyo aada maaragtaya uyusiixoogeysa saa la yidhi. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu la soo bixiyey ayaa waxa weeye arrintaasi aad iyo aada markaasi u xoogey saa la yidhi shahaadiyinta jinniga. marka waxay yidhaahdeen intaas ayaanu helnay, waana anagu bay yidhaahdeen kunaa waxaanu ahaynay intaan rasuulkan la soo bixin ka hor, waana anagu kunaa waxaanu ahaynay naqcidu inaanu fariisanayno minha samada naqaacida nakaanu fadhiyaalo lisamci naqal daraadiis faman yastamici alaana hadda ruuxu soo dhegaysta soo dhegaysi aada samada yajid lahu wuxuu helayaa shahaadan dabaabir fasadan oo la daariyo helaya. waxay yidhahdeen waanna anagu kunaa waxaan haynay intaan rasuulka la soo bixin calayhi salaatu wasalaam naqcidu inaanu fariisanayno minha samaawaadka xaggooda maqaacidda makaanu fadhiyaalo lisamci dhegeysi daraaddiis, ee markaasi kalaamul malaa'ikati aanu soo dhegeysanayna waxka soo dafi jirnay. hase yeeshee faman ruuxu yastamici alaana hadda dhegeysto dhegeysi u aada samada yajid lahu wuxuu helayaa shahaadan shahaad dabaabir weeye fasadan oo diyaar weeye oo loo diyaaratay asaga loogu gano oo meel lamara markaan lama arkay yidhaahdeen. waanaa anagu bay yidhaahdeen yaa matruu ma ogteenin asharan shar inuu yahay sharkaasoo uhidda laga doonaayo wamin duur fil ardi ninka dhexdiisa ahaaday ama mase araada bihim inuu la doonaayo rabbin rabbigeedu rasadan khayr uu la doonaayo anagu makaa naqaanay dhaheen, laakiin arrimu saas weeye. waxaa la sheegay sayaadiinta saa horuu soo marnay waxay dafi jireen maqalkay soo dafi jireen, samaawaadkao dhan ayay jiri jireen nabiyullaahi ciise wixii ka horreeyey. nabi ciise markii la dhalay saddex samo ayaa laga manciyaa la yidhi, laakiin sihigu kuma soo dhacaynaayo, dabaaboo kuma soo dhacaynaayo, oo gantaale kuma soo dhacaynay. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam marka uu dhashay samaawaadkao dhan ayaa laga manciyey, weliba shuhuud ayaa lagu soo jenaayay, gantaala lagu soo jenaayay. markii nabigeena calayhi salaatu wasalaam la soo bixiyey oo waxa weeye nabigeena calayhi salaatu wasalaam risaalada laga soo diray, waxaa dhatay baa la yidhi shuhuudku kusoo dhacaysay. ilaa markaasi meel kasta iftiinkoodu ay ka ifaayo oo markaasi jawiga dhan oo saas maarataya xidig waxuga soo dhacayaan kariga iyo waxayna markaasi shuhuudku bilaawday inaysan haddii lagu soo ganacato aysan jafaynin. markaasaa waxaa laga manciyey inay samaawaadka bil kuliyatada ay saraan weeye, asagoose sida xadiidka saxiixa soo aroortay xadiidka uu reer weriye saxiix muslimka u dhigaayo kana guurayaan inay u jahaysanayaan samada inay aadaan hasayeeshe waxaa ku dhacaya sibibtaas weye canaano samaa iyay tegayaan kolka mar walba waa isku dayaya inay wax un soo helaan hal shay oo ruma hadday soo helaan malaa'igtaka soo maqlaan boqol beena way ku jiraan baa nabi calayhi isalaatu wasalaam marka arrimahaasay sawaramaan jinnigii waxay yidhahdeen waana anagu laa nafii ma ohsoonin asarran shar inuu yahay ee uruuda lala doonaayo bicadami istiraaqi samciyay maqalkan lasoo dafuu la waayey bamindii lala doonaayo kol arin ilka dhexdiisa ahaaday ama mase ayaada bihim inuu la doonaayo rabbun rabbiga iyo rasadan khayr uu la doonaa nama faa maqaana yidhahdeen waana anagay yidhahdeen minaa waxaa naga mida asaalixuuna kuwa soo suuban kuwa saalixiinaa naga mida wey markay qur-aanka dhegeysteen waminaa waxaa naga mida diina daalika kuwaas way ka sokeeyeen saalixiin aan ahayn kunaa waxaanu ahayna yidhahdeen daraa'iqa dariiqooyin ayaanu ahaynay kudadan oo kala tagsan kunaa waxaana daraa'iqa macnaa firqooyin waaye kudadan oo kala tagsan weye muslimiin iyo kaafiriin ayaanu kunaa waxaan ahaanay kawada hadda xaaladan daraa'iqa daraa'iq weye firqooyin kudadan oo kala tagsan ayaanu ahaan waana anagu way yeedanana waxaan yaqiin midaan macnaa yaqiin waay si kalama ixtimaalkasa maxaa yeele markaan muminiin weye waana anagu danana waxaan yaqiininay alla mucjiso laha alla inaanan ku cajis gelinaynin fil arl ahladayna uga baxsakaraynin wala mucjiso alla inaana cajis gelinaynin haradan carabid oona ka hoornana inaanu ku cajis gelinaynin saas ayaanu ogaano yidhahdeen marka hadda iyadoo qisadii jinniga noo socoto casharkeena intaasuu ku egyahay wallahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 13 oo suuratu ljinni kamid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay qisadii jinniga ayuu nooga soo waramay casharkeeni hore oo markaasi suuradda aynu kusoo bilownay aqwaashii nimankii jinniga ahaay oo waxa weeye nabigeena calayhi isalaatu wasalaam qur-aanka ku dhegeysaya ilahay nooga soo sheekeynaayay waxaa ilaahay uuna soo yidhi subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen annagu ma ogsoonin shar inay tahay ee lala doonaayo dadka ahlada wixii jooga wixii ahlada jooga jin iyo insi waxay ahaadaanba maqalkaan aan soo dafi jirno aanu weynay in ay tahay shar lala doonaayo waxa ahlada jooga amase rabbigooda khayr inuu la doonaayo annagu ma kale uguna yidhaahdeen waxay yidhaahdeen marka haddana wa annaa annaga minaa waxaa naga mid ah asaalixuuna kuwa suusuuban ayaa naga mid ah markaan qur-aanka dhegeysano bacdiyeeda wa minaa waxaa naga mid ah diina daalika kuwaas wa ka sokeeyo qayru saalixiina oo kufaar weeye waxaana ahaanay yidhaahdeen daraa'iqi dadan waxay noqonay firqooyin oo kala tagsan oo muslimiin iyo kufaar isugu jira waxay yidhaahdeen waxaanu yaqiinsanay alla mucjiso laha alla inaanan ku cajis gelinaynin fil arli ahlada oonan ilaahay ahladaan uga baxsa karin wala mucjisahu alla inaanan ku cajis gelinin haladan cararid uu ilaahay inaanu ka cararno taas ayaanu yaqiinay yidhahdeen markaan islaamnay oon qur-aankaan dhegeysanay kabacdi hadalladeedu waa marka ilaahay noogaga sii waramayaa wa anna anagu way yidhaahdeen ow ilaahay lamaa goortii samicnaa aanu maqalnay alhudaa hanuunka aanu maqalnay ee qur-aanka ah aamanaa bihi waanu rumaynay wa anna anagu bay yidhahdeen lamaa goortii samicna alhudaa hanuunka aan maqalnay aamanaa waanu rumaynay bihi hanuunkaas waanu rumaynay faman yu'min ruuxu rumeeyo birabbihi rabbigiisa rumeeyo falaa yakhaafu ka cabsan maayo baktan nuqsaan ka cabsan maayo walaa rahaqan ziyaadana ka cabsan maayo waxay yidhaahdeen anagu waxaanu markii aanu maqalnay yidhaahdeen hanuunka oo qur-aanka ah waanu rumaynay qofkii rabbigiisa rumeeyana ka baqi maayo ayay yidhaahdeen nuqsaan oo xasanaad uu sameeyo laga nuqsaaniyo walaa rahaqan ziyaadana ka baqi maayo in markaasi sayi-aadka lagu ziyaadina kama cabsana ay yidhaahdeen waana annagay yidhaahdeen minaa waxaa naga mid ah almuslimuuna kuwa muslimiina oo ilaahay u hogaansamay ayaa naga mid a yidhaahdeen waana annagay yidhaahdeen minaa waxaa naga mid ah almuslimuuna kuwa muslimiina oo hogaansamay wa minaa waxaa naga mid ahay yidhaahdeen alqaasiduuna kuwa jaa'iriina oo jow falaayo oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ku kufiyey faman ruuxii aslama hogaansamay yidhaahdeen oo alla u hogaansama faman aslama ruuxii hogaansama falaa yakhaafu faman aslama ruuxii hogaansamay yidhaahdeen fa ulaa'ika kuwaas tacarrow waxay u qasdeen rasadan hanuun ayay u qasdeen faman ruuxii aslama hogaansamay yidhaahdeen fa ulaa'ika kuwaas marka hadda waxa weeye man siya jamac noqoto weeye taxarrow waxay u qasdeenay yidhaahdeen rasadan hanuunay u qasdeen qasaduhu hidaayatan hidaaya u qasdeen وما الغاصبون يرادون كوى جائرين تا فكانوا وحي أهادين لجهنم نار جهنم اللي يرادوا حببا حالا أيو أهادين جهنم أيها الغفرين هاي يرادين وما الغاصبون كوى جائرين تا هاي جور تفرعي فكانوا وحي أهادين يرادون لجهنم نار جهنم اللي يرادوا أهادين حببا قرية أيو أهادين جهنم أيها الغفر يا هاي يرادين هذا مرسى إما إيا إنهم إيا إنه لما يتبن مولا يا الوصوص يا سورة بالله يجيب إلى حلسان يسوي جاره مرسى هديو حيوه إنه ليراد أمسى إما أمسى ليراد إنهم ومرسى أسير الله هوس إغو أنسر الله هوس إغو كسر الأخير والمستعنى فاليدي هديو فتح الأخيرين حيوه أنا مرسى أسير حيوه وإسكوة رعا أصنطها هذا مرسى إنتا سحال وغب حي بسر إيمان في جنة رسولك الرمي عليه السلام وعسل الله ما أدوانا مرسل أيضنا أو مرسل شيء إسلاف وردانا وهذا الجن ورسولك عليه السلام قرانك أكبر يسي أصي يسيوحى لليه هاي مراحيسة أما سوحى ويهي مالها نجي عليه السلام جن وقل كل مي وقرانك أكبر يسي أياه فربنا لليه هذا إلهي وقوه رمى لأن منك كفار مكاء هاي هو إلهي ورسول فيه سبيني كتب دريقات إسلامك بما سبق قصته إيه هدي قصر عين طريقة الإسلام يحيي يهود العين إلهي يقول سبحانه وتعالى وأن لا يستقاموا أنت أن وحين قلنا إسلام مخففة من نفس غير التجاه إيش نسوي بنا وين محذوف وي وأنهم وي مكة وأنهم أيوب إلهي من كان كفار مكة أو إلهي لذا استقاموا أي كفوس نار عين على طريقة طريقة أي كفوس نار عين لا أسويناهم وان ورادل هيني ما أن مطر أيان ورادل هيني غدقا أعبد عيواوين أيان ورادل هيني إلى يقول سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا وأنهم أيضوا لو بور استقاموا أي كتوة نال هايين على طريقة طريقة الإلهي وحال يوضا لو آمن هؤلاء الكفار وي كفار كاتبهم إلى هايين لبصدنا لهم الرزق وي تفضل أيان أفضل لهم وأن الله سئلهم أدينه وي زيادة وحكاه وفي مركز آخر وحكا سلاه ولح زيادة كاه ومن أيان سلاه ينوض إلهي أجنيد على الوصية وإلهي في آخر مركز سئي سلاه أيان وي مركز أجنيد أي ستغان وي هذا مركز كفار مركز الولاك بهذا وحا مركز هذا إلهي ونوع بينه يا بدكو هذا طريقة الإسلام تأكد وصنادان أي دين كودا أي قبطدان إن الله سبحانه وتعالى أم من عيناه وأجنيد السدائدة هي مسائدة إلهي سبحانه وتعالى وكرت عيناه معايلة وحان هرأي سامرنا كفار مكو مركي عناد سير وبطي فصول كان عليه السلام اي كبه ينبرك في اوقود شيء بذا شيء فربعين افعال في ايجي السين اما بذين عليه السلام فبقصنا اباره وقوها باري اي مركز ابار اهد يعرف ويقن ايكون عدي مركة الله ونوضع يهدو كتو اثنال عيان داري غد اسلامك لأسقيناهم وانو ورادله نور الهي ما ان ايان ورادله مطر الهي فدقا اوضع يواوين ايان ورادله على غورة خوف آدي أدفة ربنا أيان ورادي لهم وي لما السنة عندنا نجهدنو بإلهي فيه ما آتانو كجهدنو قولي أغانو فيه سفر جيدي المظهور وي نعمد هدو الله سيسيانه وعلى كي امتحانيا لما السنة عندنا نجهدنو بإلهي فيه ما آتو الإلهي فيه معناه وحيوه سعدان وبعو سعد يعمل وي فيه أيديه ويدفاجه وي مدى ساتوه كيس إنا نجهدنو بإلهي علم الإلهي هو قديم وعلم ظهور وي وإلهي بك عيه صفايا ومن يحرر روح جيستود إلهي عن ذكر هبي هبي سجد لي ستجيس حط قرآن كاسد جيستوك عمل فرواي ومن يحرر روح جيستود إلهي عن ذكر هبي هبي سجد لي ستجيس يسلف رب جواه جلنا يا عذاب عذاب أيو جلنا يا عذاب كاسوس تعدم أو طبع أيو جلنا يا أما سنسلك العقر يا قرابة نسلك يعني جلنا نعود إلهي عذاب عذاب ايان جنينا تعذب بمعنى الساقة عذاب بقى ايان جنينا قلت الهي سبحانه وتعالى قرآن كي ستجي يسأله حلوه عذاب عذاب ايان جنينا ما انت دواب اكتا مسلمين تلعيه عذاب كجران جنيس اي قباته اي مساكل اي عباره اي هوب اي كجران وعليه الهي به يسي تجيسي الهي رمبو سيده سبحانه وتعالى وعليه اللي يسدق ورمت البنان كيسالة هذا قفو حوالي اسكي اثمارك يا ابر حدي هذا إله عاصنا يا كتاب إلهي مرت أنا قصدني هو أنا مرت أشي قوي إلهي رسول كيس أن ملعبه غدا قاعني حجيم مرت أشي ونادي خير أن شرينا cadaab ayaa hadda ilaahay meel walba ka keena cadaabu dunya, kaasoo haddii aan laga tawba keenina aakhiradu markaasi cadaabulaakhira ula xariisanayo. marka qur-aanka qofku ka jeesta ilaahay cadaab adagu gelinaya, adduunyadan ayaa la gelinayaa, kuwa aakhirana waa u dambeeya hadduu san tawba keenin. waa mar masaa'ida masaa'idyow ilaahay lillaahi alla ayay u sugnaatay, falaa tadcuuha caabudina maca allaahi ilaahay micigiisa axadan axadka ku caabudina ilaahay. marka hadda waa mar masaajidan waxaa la yidhi waxay kamid tahay la yidhi waxyaabihii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo waxyeelay ayay kamid tahay, oo waxaa weye waxay ka dhigan tahay wa uuxiya ilaya waxaa kaloo la ii waxyeelay qawlu lmasaajidi mukhtasatan billah, in masaajidi ilaahay khaas ay ku tahay oo ilaahay cidaan ahaynin aan lagu caabudaynin laguna aan tacdiimaynin cidaan ilaahay ahayn subxaanahu watacaala. marka waxaa la isu khilaafay masaajidan muraadka looga jeedo. waxaa la yidhi culimada qaarkood ay dhaheen jamcu masjid weeye, waa mawlucu sujuudka dhaheen salaada meesha lagu dukanayo, waxaana laga wada yidhaahdeen buqaacda arlada ku taalla dhammaanteeda weeye, arlada markaasi wixii boos ku yaalla ayaa loola jeedaa, maxaa yeele ilaahay arlada ummatul maxamed waxa uga yeelay dhammaanteeda meelay ku dukan karto masjidin waga yeelay. waxaa kaloo la yidhi jamcu masjid waa masjid la dhaho, masjidka marka markii la yidhaaho diinka la fardhigo oo fadxa la akhriyo aclaada oo markaasi laga sujuudayo oo xadiisku soo arooray ayaa loola jeeda haa la yidhi, oo jabhadi iyo sanki iyo rugbataanki iyo yadeynki iyo qadamaanki waa la yidhi. macnahana waxa weeye noqonaysaa aclaadan waa nicmooyin ilaahay uugu nimceeyo insaanka, insaanay nimcooyin baa ilaahay tusiyo, toobadaas xubnood waa nimco ilaahay oo waaweyn weeye. marka ilaahay waxaan ahayn ha uu sujuudin weeye, oo nicmada ilaahay markaa aad diido. culimada qaar waxay ku fasireen waxaa loola jeedaa amaasinta oo markaasi waxa weeye dhisan oo cibaada loo dhisay oo sida masaajidan caadiga ah weeye. masjidka la ilaafay haayo ilaahay loo ilaafay haayona waa tashriif garaadiisa la iyo karaamin weeye, ilaahay qeybkiisa in loo nasiina waa dhici kartaa weye, calaa sabiili taxriif waaye, sida maaragtay salaatin fii masjidii markuu nagu dhahay masjid koygan oo masjidu madiina weeye, masjidu koyaan in la leeyahay hadda masjidku hebel iyo waxaas waxba dhibaataa soo kamana weeye. marka hadda sidaas ayaa lagu sheegay meesha tan, waxayna hadda aayadda tano ay la xariisa haa la yidhi aa suuradda bilowgeedi qul uuxiya ilaya annahu istamaca waata ilahayna soo dhahay nafaru min aljinni wa uuxiya ilaya ayaa haddana meesha ku qadaran ana almasaajida lilah, waxaa kaloo loo waxyooday ana almasaajida masaajidu lilahi alla inay u sugnaatay. intili hadda intaan aqwaalihii la sheegayo kulligeed waa ku rumoobi karaysaa, falaa tadcuuha caabudinow ilaahay maca allaahi ilaahay micigiisa axaddan ahaad caabudina weeye, laa tacbuduu kayra allahi weeye ilaahay qeybkiisa ku caabudina. aayadda marka waxaa lagu haydaasaynayaa mushrikiintii oo ilaahay qeybkiisa ku caabudi jiray baytullaahi alxaraam asnaamtii inay tufteen ku caabudi jiray, amase waxaa laga wadaahaa la yidhi masaajidan ilaahay dikrigiisa ku gooni yeela, ilaahay qeybkiisana nasiib ha ugaga yeelina. maxaa yeele nabigeenaa dhahay calayhi salaatu wasalaam man ashadda lalatan fi lmasjidi, qofki baadi ku haybaariyo masjidka dhexdiisa faquluu laa raddaha allahu calayka, ilaahay kugu masuu celiya u dhaha weeye, fa in almasaajida lam tubna lihaada, masaajidda in baadi lagu haybaariyo looma dhisa. masaajidda hadda marka in baadi laga haybaariyo waxyaaba adduunye ku tacalluqa laga sheego lama rabo weeye, in xataa masaajidda laga tuuqsado oo dadka hadda masaajidda ka tuuqsanayo ay ku qaldan yihiin, laakiin hadda qofku masuuna waxbaa iska siinaya, laakiin ayagu waa ku dindaadayaa meesha, maxaa yeele ummaddana tasiir soo jeenayaan masjidkan ayaa baytullaahi looguma kala gelin in markaasi arrimahaas laga sameeyo waa shay kayru mashruuca weeye. waxaa kaliya hoo bannaan inaan ninka imaamka ahu ama naadiri masjidka dadka masaakiinta inuu isagu ka hadlo oo dadka yidhaahdo waxa lagu sadaqaysto oo hadalku meeshaa kaliya ahaado ee nin walba inuu iska soo aado meel laga xirfaysto uu masaajidka u noqdo waxa weeye shay aada iyo aada uxun weeye, dadkaasna dhibaataa kasoo gaadaysa weeye. xadiis waxaa soo arooray nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu masjidka gelayo wuxuu hormari jiray luftiisa midigta, markaasu waxau dhihi jiray wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi xadda, allahuma ana cabduka wa zaa'iruka calaa kulli mazuurin wa xaqun, allahuma ana cabduka wa zaa'iruka wa calaa kulli mazuurin xaqun wa anta khayru mazuurin fasaluka biraxmatika an tafuka raqabatii min annaar, saasuu dhihi jiray nabi calayhi salatu wasalaam oo loo baahay markaa masaajid gelaysa inaad tirahay. markuu ka baxaana waxau hormari jiray lugta bidixdaa midigtau ku reegi jiray, markaasu wuxuu dhihi jiray allahuma sabax calayalkhayra saban ولا تنزعني صالح ما عبيتني أبدا ولا تجعل معيشتي سدا واجعل لي في الأرض جدا أليه جري ومعناه غنى لكي فاسو نبو عليه السلام به جري مرك إله يقول سبحانه وتعالى أن سيد إله غير كيف يكو عابدنا وشركه كتما يهود يا نصارى في مرك الكريسين كون إيه بقاع دور عجران إله سبحانه وتعالى وسري يوله جران حتى مينا وهي هذا الشركيات هي كلام ناسة لو نبهنا إن سيد إله يسال غصم أيه كل إله هو يقف والبوحال غضاء إنه أدب أو قبل أدبنا وغض حاله بهاي وأما يسعني يعيد إلهي لما جورت قام أستاذي عبد الله إلهي أدين فيه سنبغه عليه الصلاة والسلام يدعو حال يسوع بداية كادو جنك وحي استغيان أول إلهي كادو جنك وحي استغيان يقولون إن أهادان عليه نبغة ترسيسة لبدا أي سوء أهادان هو استران قرسان أو استره استيسان عبد الله حوالي تستكى لينكود هو جنك نبغة عليه الصلاة والسلام هم القرآن كان كبه يستي أي هل كان إلهي سبحانه وتعالى موشي إياه مرك هذا غسله رنوان صومرني أول قارئ إلى ذي وقت وذليه أما سوى حال ليه سيدا ليه بذنه هاي مواقع دان وطور في رأي هذي إلى يقول أنه سأني لما جور في قام ويستاوي عبد الله إليه أدون في ورسوله عليه الصلاة والسلام أيضا مرك هذا وحاله للسياق سيدا كم وقتا والله قد سايه وما هذه لبعض الليلي ونبي عليه الصلاة والسلام جنه ويما ذي قرآن كتعاته مركا نبي حيوه ابن الحجون ليلاه أي جيغة نبي عليه الصلاة والسلام وعانا لجيغة عبد الله بن مسعود خليها لجيغة ليلي جنه نبي حي جارة ينالك شيئا لبقية طبان كن أي جارة ينطلباتكم كن نوالك شيئا فصلت أن عليه الصلاة والسلام بيع أي لسم يجي بيع أي أين نبي عليه الصلاة والسلام بم يجي مركي ما رسيا تجرك أوسود لنا يأكسد عليه إلهي رسول كيس عبودي أي كف وعنى يزيادة ومركة سنة إذا صرف وصرف هذا أو يخرى مين هذا معايلة أبين مدق إياه يلبس فوقه وحكوين مجران ويلي مركة الله يقول هذا وأنه ثاني لما جورتي قام الأستاذي عبد الله إليه أدون كيسي ونبي محمد عليه الصلاة والسلام يدعو حاله ألا أبدا كادو جنه وحيث بيانو إلهي وقرآن قرآن قرآن صدق سنة يقولون إن الأهادان عليه تركيسة لبدا أمثل لبدا هو أسكران قرصان ويلي يلك سوى حال إلى هذا بيقول أنت أو فرسك إلى هذا سنت قطع الله معناها كذا سنت استعرمت في حديثنك إلى الجن هو سيها يأيه أي مركة سوى حوائي سوى الضوء فولين ما سوى مدوى البطاعي يا وحقاب أحسنين قال مدوى حوضة يودة إلهي بجيه للكفار ويجعل هذا سوى أجه هذا فعلى مدوى عليه السلام وحاوي مشركون العرب وحيدهم ارجع ما انت فيه الهي محمد وحا سوف انت يكال لهذا وحا سوف انت يكسو الله به دينك أبالا بأسو الله به مرسا قال نوال أخي يقول نوال إلى ذا قال نبي حوضه أما سقل يحاية سيدك محمد شهو إنما إنك لا سمع إن أدعي أنه يحاين عابدية ربي يخبري أن عابدية إلهي أبو ري أين عابدية سنم عابد مايه ولا أسوك أول شريك يلي مايه بي ربي جيجة أحد أحد أول شريك يلي مايه إلى مرك النبي عليه الصلاة والسلام وصل الله بدينك أبغى هذا وأشرك وصل الله به فصل كان عليه الصلاة والسلام ولد إلهي أمة وثنين شريجين إلهي إليهم معناه مرسوا رسي هذا معناه دينه الأقوين سيئة أي أيه وقرم أيان مؤه سنهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكم أقوين لكن هذا عن أيه وحيه دينك أيه لسه صعب حي مرسى سوى سبه دهي فينجيك هذا لا يحاول هذا قريش تهروس يعني وهي لا إنك جئت بأمر عظيم محمد أمر وين أبلغ منه بس كلا الله الله يسمى هذا مان فوضى كلا ذي راه انتان أنا جاء إياك كوريني نكون جرجاريني وحن كلا ذي راه أمد مجتمع مع الأولى الصارة فإذا هو بحضي فاسم الله إلى إلهي مرك هل بجيجة أيان عابود إياه ولا أشرك به بالله على نقول شريك يرمى أحد نحن قل حاسر هذا عبدنا إلهي إني أنا والله أملك ملك ما يلكم إذنك لرى مرء إذن ملك ما يلكم وهو عوية عنه بباسه إذن مكين كرو ولا هسجن خيرنا عنه إذن ملكين معي وهو عوية مرنا إذن تبدأ في المعي خيرنا عنه إذن كين معي إني عنه الله أم يقل لكم إذن ملكين معي لرن غروه معناه لرن تنرد ما يسع على بعض على قوتها وغيّا لإذن مختار مركة هذا مستدب في أيال الإطلاقاء له صوبت أنا لإليك إذا معايا لك صوبتي سواء بعضي عليه يا مجاز مستلمة المجاز ومستلوي هي مكة عند بلاوه الهوي ilaah rasadan ayagana markaasi khayray noqonaysaa. Laa amliku lakum idin milki maayo waran baadi idin milki maayo walaa rasadan hanuuna idin milki maayo aniga. Maxaa yeele war iyo nafce xaqiiqatan iyagu baa keena. Xili waxaa u jira oga haddana ilahi sayidku maxamed saahow inii aniga la yijiiranii i korin maayo min allaahi ay min cadaabillahi ilahi cadaabkiisa axadin axad iga korin maayo inii aniga la yijiiranii iga korin maayo min allaahi ilahi cadaabkiisa axadin axad iga korin maayo walan ajida mana helaayo min duunihi ilahi kusadiisa multaxadan makaanu meyengal heli maayo walan ajida mana helaayo min duunihi ilahi kusadiisa multaxadan makaanu meyengal meel aan ku baxsadan heli maayo ilaa laakiina dalaaqan ilaa dalaaqan istisnaha markaasi mas-uula amlika ayaa laga istisnoonayaa. Laa amliku lakum waran walaa rasadan u dhe ilaahay ilaa dalaaqan gaarsiin mooyaane oo markaasi min allaahi ilahi xaggiisa aninka soo gaarsiiyo ilaa dalaaqan gaarsiin mooyaane oo min allaahi ilahi xaggiisa aninka soo gaarsiiyo wa risaalaati ilahi risaalaadkiisa aynin soo gaarsiiyo wax kale anigu idiin hanan maayo. Waman yacsi llaha la ruuxi caasiya wa rasuulahu rasuulkiisana caasiya oo tawxiidkaas ku caasiyo ilahay u shariig yeela. Waman yacsi llaha la ruuxi caasiya wa rasuulahu rasuulkiisana caasiya fa ina lahu waxaa usunaaday kaas naara jahannama jahannamo naarteeda ayaa usunaatay fa ina lahu waxaa usunaaday naara jahannama jahannamo naarteeda khaalidiina xaalihiin kuwa ku waara u dhe ilahay mantio kaman rasuul khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraay fiiha jahannama dhexeeda ku waaraay abadan weligooda khaalidiina xaalihiin kuwa ku waaraay fiiha jahannama dhexeeda abadan weligooda u dhe ilahay saasuu dhahali rasuulka calayhi salatu wasalaam. Xataa idaa ra-uu markay arkaan maa kii yucaduuna loo wadeehaayo cadaaba fasayaclamuuna way ogaan doonaan kufaartood ilaahay man huwa wixii alcafu la ciirsan naasiran xagga gargaarka waa qalow yar cadadan cadadkana yar. Waxay yidhaahdeen rasuulka calayhi salatu wasalaam annagu waxaan ahay dad fara badan oo iskaalmaysanaya oo xoog iyo wax walbale hadalladaasi yidhaahdeen taasi inaysan waxba taraynin oo adduunyadan xoog ugu faanaa waxba uysan taraynin ayaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala xataa idaa ra-uu markay arkaan maa kii yucaduuna loo yagoohaayo oo cadaaba fasayaclamuuna wixii ogaa doonaan cinda xuluulihi bihim wey markuu ku dego cadaabka hadda adduunyada sii ahay haddii lasoo qaado maalintii bedera cadaab ku degay kii qiyaamana waa u dheer yahay. Fasayaclamuuna wixii ogaa doonaanoo dhahay alle man ruuxi alcafu la ciirsan naasiran xagga naasirka gargaarka waa qalo yar cadadan cadadkana weye waxa u kaalmaynaayo ahum amilmu'miniin weeye inay ayaga taha ama mu'miniinta ay tahay weeye. Markaas waxay dhaheen la yidhi qaar kamida kufaarta mata hada alwacdu weeye yagoohaanu goormo ayuu ahaaday. Markaasaa ilaahay wuxuu yidhi qul waxaa u tiraahdaa in adri maa adri anigu ma ogsoone aqariibin mid dhow inuu yahay maa kii fii adduuna laydiin yagoohaayo cadaaba ama amarta yajcalu lahu inuu u yeeraayo rabbii rabbigeyga amadan qaayo u yeeraayo. Qul waxaa u tiraa ilahay sayidka maxamed saahow in adri maa adri anigu ma ogi aqariibin mid dhow inuu yahay maa maladii kii fii adduuna laydiin yagoohaayo cadaaba ama amase yajcalu lahu inuu u yeelaayo rabbii rabbigeygu amadan qaayo uu yeelaayo ajal iyo markaas uu yeelaayo laa yaclamhu ilaa huwa cidaan isaga ahayn aysan ogsoonayn. Caalimulkaybi kuwa isoo qadaro alla caalimulkaybi qeybka allahu ku cilmila weeye caalimulkaybi qeybka allahu ku cilmila weeye alla subxaana watacaala falaa yuhiru mana u daahirinaayo dhaalacsiin maayo calaa qaybihi qeybkiisa axadan axad dhaalacsiin maayo ilaa min diil mooyaane irka allah alla uu ka raali yahay oo min rasuulin rasuula fa inahu ayuu dhahay alle yasluku waa socodsiinayaa min beyni yaday rasuulkaas hortiisa iyo min khalfihi gadaashiisa rasadan waardiyaalo ayaa ilaahay socodsiinaya oo ilaalinaayo. Ilaahay wuxuu subxaana watacaala alla waa caalimulqayb weeye maa qaada weeye canil cibaadi addoomanka wuxuu ka ceelanaysan arkaynin falaa yuhiru u daahiri maayo oo dhaalacsiin maayo calaa qaybihi qaybkiisana axadan axad dhaalacsiin maayo. Waxaa laga wadaa dhaalacsiin oo taamaha laga wadaa dhehen culimmada oo kaamila weeye oo markaasi sidii loo arkay wax ay ka takhallufaan oy mustaxiil ay tahayn in sidii wax loo arkay wax ay ka been noqdaan. Aayaddaa marka hadda culimmadu waxay yidhahdeen qaarkood aayaddaanu kuma sugna wax ku tusinaayo karaamaadka awliyada in la ansiyo oo markaasi kasriga ku tacalluqaysa. hase yeeshee dhaalacsiinta ambiyada qeybka la dhaalacsiiyo wuxuu ku xoog badan yahay dhaalacsiinta awliyada qeybka la dhaalacsiiyo. dhaalacsiinta ambiyada la dhaalacsiiyo qeybka waxyi ayuu ku yimaadaa waana macsuum waxyiga oo nuqsaani geli mayso. Laakiin awliyada cismada awliyada waxaa weeye ma ahan markaasi mid waajiba maahan waa jaa-isaa la yidhi oo in markaasi qofka weligaa wax la tuso wixii la tusane wixii sida aysan ku imaan oo wax bedel ku yara ay noqdaan ayaa laga yaabaa oo saasaa dhici karaysa weye. marka hadda waxa weeye laguma ansi karo waxyaabaha, maxaa yeele hadda waxaan haddii ilaahay addoonka ilaahay wax tusiyey waxaasu waa wax min allahi ka yimid oo wili ilaahay qeybkii ilaahay ogay leh waaye, maxaa yeele addoomanka ilaahay waxuu siiyey waxuu doonuu siinaya ilaa malaysa allah ruux ilahay ka raali yahay mooye oo min rasuulin rasuula fainahu alla wuxu ilahay maca idilaahi calaa maa yashaa, asagoo ilaahay rasuulkaas daalacsiinaya waxuu doono yusluku alla waa socodsiinaya beyna yaday rasuulkaasu fiisi uu min khalfii gadaashiisa rasadan waa diyaalo oo malaa'igta ilaahay waxaa ilaalinaya waxaan dhihi lahay rasuulka ilaahay waxaa ilaalinaya malaa'ig weyn ilaah waxyiga ay ku guganayaan rasuul lala soo diray maaragtay risaalo lala soo diray waxa weeye malaa'ig baa ilaalinaysa oo markaasi cid wax yeeli kartaa ay ma jirto. liyaclama alla inuu ogaaday dhayaal cilmi duhuur an qad ablaguu annahu sa'niya qad ablaguu inay gaarsiiyeen rasuulkaasu risaalaati rabbihim rabbigooda risaalaadkiisa ay gaarsiiyeen. liyaclama alla inuu ogaaday daahiryo weeye an qad ablaguu annahu sa'niya qad ablaguu inay gaarsiiyeen rasuulkaasu risaalaati rabbihim rabbigooda risaalaadkiisa ay gaarsiiyeen. waa xaadda alla waa koobay bimaa fii ladayhim agtooda ahaaday wax allaala waxay haayaan iyo howlahooda ilaahay caalim uu ku yahay. waasaa alla waa koobay kula shayin shay askiligiisa cadadan min cadadin xagga cadadku ku koobay waasaa alla waa koobay uhi ilahay subxaanahu watacaala kula shayin shay arka kulligiisa cadadan cadadku ku koobay ilaahay wax kasta ilaahay waa koobay quraanshadaas maaragtay rimaashaas oo waxa weeye baalka la yidhaahdo maaragtay bacaadkaas uruuruxdiisa iyo geedaha caleemankooda iyo badda xubadeeda ashyaada dhammaanteed mid yar mid weyn ilaahay cilmigiisa ayuu ku koobay si oo maaragtay tafsiiri ah weeye waasaa alla waa koobay uhi ilahay kula shayin shayla arka kulligiisa cadada min cadadin cad ku koobay waa kan yuusuf maxawuna canin mas-uuli weeye asalku waxa waaye aas axsaa cadada kula shaynay ahayd shay kasta ilaahay cadadkiisa waa koobay. marka casharkeenu intaasuu ku ogyahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.